Sintonizas Fala Melide, a emisora escolar do IES de Melide. Fala Melide transmite desde as súas instalacións no edificio do Instituto de Melide, no lugar coñecido como O Marquiño, na vida de Melide. E Fala Melide é unha emisora da radio cunha programación realizada exclusivamente por alumnado do centro. Fala Melide emite desde hai xa 24 anos. E naceu para que os alumnos e alumnas do instituto tivesen ocasión de aprender a ser xornalistas. E para que puidesen contarlle ao mundo os seus problemas. E as súas ilusións. E os seus proxectos de futuro. Fala Melide é unha emisora escolar pioneira en Galicia. E por iso che pedimos que te quedes con nós. E que escoites o que che temos que contar. E que te animes a vir facer algún programa. Porque Fala Melide ten as portas abertas para ti. Fala Melide, a radio natural. ¡Quédate con nos! Iria Maria, tu charque, tío. Iria Drama, tu carque, tío.